کانا هغه په تلیتا انزل الله تعالی کړي دا الله تعالی په کتاب باندې کې وایلا رسول او دارنګرا شیطان په تلیتا پیغمبر چې پیغمبر علی السلام تاسو موږ کې فیصلو کی رأيت المنافقين تبوين دا منافقان يسدون عنك چمخ باڑستان آیا راب کا پیستانا سدودا پگرز دلو سرا فیارا سدودا سرا دی بلی فیصلی کا نتیاری کی کوشش بدا کی جرا فیصلی نوش فکی فاسب ای حال دچا دے منافقانو یعنی دے منافقانو حال کرے ازا صوابت هم مصیبت ان کلچو رسی بیت مصیبت آغا مصیبت سو کیا غا بیشری والال تمرتو حضرت عمر تے پکورا بانے بما قدمت ایدیهم په سبب د دې چې کړو دا کارونه دوی په خپل بما قدمت ایدیهم په سبب د دې چې دا کارونه دوی په خپل کړو په خپل څه کارونه کړو چې هغه فیصله ورو بچاته هغه طاغوت او شیطان تا نو هغه وجنه دا کیسه جوړه شو ثم جاءو کو بیا راشدی تا تا حضور بیان اونې د پارا غلط تعبیر او غلط صورتونه جوړي فقط دې چې دې په مسکه موافقت راشي او دې په مسکه جوړي